Koniaku. To Koniaku w centrum Koronki. Setki atrakcji w całej Polsce. Darmowe wejścia, zniżki, specjalne trasy zwiedzania. Sprawdź, co dzieje się w Twojej okolicy na www.dniotwarte.eu. Dni Otwarte Funduszy Europejskich. 12-14 maja. Czekamy na Ciebie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 4 maja, jest 11. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Prezydent Ukrainy jest już w Trybunale w Hadze. Za chwilę wygłosi przemówienie. Zgłoszenie w sprawie zaginionego śmigłowca koło Olsztyna było żartem nastolatków. Trwa wyjaśnianie sprawy. Ogłoszono skład jury konkursu głównego festiwalu filmowego w Cannes. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się przemówienie prezydenta Ukrainy w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. To właśnie ten trybunał wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku z zarzutem popełnienia zbrodni wojennych. Władimir Zełenski ma też spotkać się z premierem Holandii Markiem Rutte i minister obrony tego kraju. W planach jest także spotkanie z premierem Belgii Alexandrem de Croo. Pozostałe elementy programu wizyty są utrzymywane w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował, że matury rozpoczęły się w szkołach średnich bez żadnych przeszkód. Na Twitterze życzył sukcesów abiturientom. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się o 9:00. Składa się z dwóch części: testu sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem i wiedzy literackiej oraz wypracowania na zadany temat. Uczniowie liceum ze Szczecina mówili, że starają się podejść do egzaminu na spokojnie. Jak tam stres jest? No nie. Nie, w ogóle? Nie mam w ogóle. No to chyba dobrze, nie? No bardzo nawet, nie? Ale ja tak powiem, że nie uczyłem się ani nic to. Jest. To ogromne. Dzisiaj najgorzej? W sumie jeszcze nie wiem. Ale matematyki się boisz, angielskiego? Nie, z tym mam akurat dobre stosunki. Jest drobny stresik przed polskim, ale potem już będzie łatwiej. Matematykę trochę powtórzę, no najgorszy ten polski. Jutro matura z języka obcego, w poniedziałek matematyka. Policja podsumowała długi majowy weekend na drogach. Było mniej wypadków i zginęło mniej osób niż przed rokiem. Zatrzymano jednak więcej pijanych kierowców. W sumie w 306 wypadkach zginęło 26 osób, 253 zostały ranne. Zatrzymano 1840 nietrzeźwych kierowców. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w koronacji króla Karola III. Koronacja w sobotę, jak mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz, wizyta polskiego prezydenta i pierwsze spotkania zaplanowane są już na jutro. W piątek wieczorem w programie przewidziana jest taka duża recepcja w pałacu Buckingham, koktajl, na którym będą koronowane głowy, ale także i prezydenci, premierzy różnych państw. I następnie w sobotę ceremonia koronacji poprzedzona przemarszem z pałacu Buckingham do opactwa westminsterskiego i sama koronacja właśnie tam w Westminsterze, w której weźmie udział pan prezydent Andrzej Duda z małżonką. Przy okazji uroczystości związanych z koronacją prezydent spotka się też z przywódcami kilku państw. Pan prezydent na pewno spotka się i porozmawia z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem, ale dojdzie także do rozmowy z premierem Kanady Justinem Trudeau i myślę, że z wieloma innymi jeszcze prezydentami i premierami, ale to wszystko raczej w formule kuluarowych rozmów nieformalnych. Będziemy starali się wykorzystać ten czas też maksymalnie dobrze w sensie dyplomatycznym. Koronacja odbędzie się w opactwie westminsterskim w południe polskiego czasu. Trwa wyjaśnianie wczorajszego fałszywego zgłoszenia o zaginionym śmigłowcu w miejscowości Siła pod Olsztynem. Do akcji poszukiwawczej zaangażowano policję, straż pożarną i marynarkę wojenną. Koszty poniesione tylko przez straż pożarną wyniosły ponad 10 tysięcy złotych, mówi Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży. W wczorajszych poszukiwaniach w miejscowości Siła, poszukiwaniach helikoptera, który okazał się złośliwym alarmem fałszywym, udział brało 70 strażaków, 20 samochodów pożarniczych, ponadto dwie łodzie strażackie, dwa drony oraz pojazd specjalny Kład. Policjanci będą dziś przesłuchiwali trzech nastolatków, którzy są sprawcami żartu oraz ich rodziców. Nastolatkowie, którzy zadzwonili na policję z informacją o kłopotach śmigłowca, mają od 12 do 14 lat. Znamy skład jury konkursu głównego 76. Festiwalu Filmowego w Cannes. Przewodniczącym będzie dwukrotny laureat Złotej Palmy, szwedzki reżyser Ruben Östlund. Festiwal rozpocznie się 16 maja. Na liście jurorów tegorocznego festiwalu figurują nazwiska dwóch amerykańskich gwiazd, aktorki i reżyserki Brie Larson i aktora Paula Dano. Filmy oceniać będą też mniej znani artyści z różnych zakątków świata. Marokańska reżyserka Mariam Touzani, brytyjsko-zambijska scenarzystka i reżyserka Runga Nonioni, afgański pisarz Atik Rahimi i argentyński reżyser Damian Chiffron. Będą też artyści z Francji, aktor Denis Ménochet i reżyserka Julia Ducournau, zdobywczyni Złotej Palmy 2 lata temu za film Titan. Na liście filmów nominowanych do tegorocznej Złotej Palmy znalazło się 21 produkcji. O prestiżową nagrodę powalczą m.in. tacy reżyserzy jak Ken Loach, Wim Wenders, Todd Haynes czy Wes Anderson. Honorową Złotą Palmę za całokształt twórczości otrzyma amerykański aktor Michael Douglas. Festiwal w Cannes potrwa do 27 maja. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękny dzień za oknami, zachmurzenie mamy małe, tylko na południowym wschodzie i na północy okresami będzie się chmurzyć bardziej, w Bieszczadach i na północy miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od około 10 stopni, tyle jest na wybrzeżu, 15 mniej więcej mamy w centrum kraju, najcieplej 19 na Dolnym Śląsku. No i do tego przyjemny wiatr, bo słaby. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499,99 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Czy jako mistrzyni w sprincie po latach biegania na zawodach i treningach dalej odczuwam potrzebę, żeby sobie gdzieś wybiec? Tak, najbardziej to w przyszłość lubię sobie wybiegać. I ty też, jak Ewa Swoboda, wybiegnij z planami w przyszłość. Z kredytem gotówkowym Crédit Agricole masz gwarancję stałej raty, która nie wzrośnie bez względu na inflację. Crédit Agricole. Twój bank pełen korzyści. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 12,1%. Promocja Swobodna Gotówka trwa do końca maja tego roku i dotyczy kredytu gotówkowego maksymalnie 20 tysięcy złotych i 60 rat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto i nie masz u nas innego kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego. Rata nie wzrośnie, gdy spłacasz zgodnie z harmonogramem. Szczegóły na creditagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Naprawdę niskie ceny. Teraz w Brico Marche wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch tylko 389, a farba lateksowa Becker's Designer 79,99. Masz to w Brico. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minus po godzinie 11. Dzień dobry, mówimy wszystkim, którym jeszcze nie mówiliśmy. Trójka przed południem. Zofia Gruszewska za konsoletą, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Witold Lazar przed mikrofonem i w tym składzie jeszcze przez godzinę. We can remember swimming in December, heading for the city lights. 975. We shared each other, nearer than father. The scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world. A fuss running in every boy and girl. All rejoicing. Love and summer. Found the sun till. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Serwat. Zaopiekowaliśmy się dzisiaj, proszę Państwa, w Trójce przed południem już hutnikami, kamieniarzami, garncarzami. Państwo dzwonili z życzeniami. 2 2 7 3. Moja żona pracuje w piekarni na tak zwanym magazynie wyjściowym, a podobno dzisiaj dzień tych wszystkich, którzy wypalają. Ja nie wiem, czy to się kwalifikuje, ale jednak wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy pieką, że tak powiem. No i słusznie, bo że tak powiem, mamy dzisiaj również Dzień Piekarza. Jest takie święto w kalendarzu świąt typowych i nietypowych. Jest też, proszę Państwa, dzisiaj czwartek, czyli Dzień Biegacza. Biegam, bo lubię. 18 po 11. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Wczoraj miałem przyjemność być na trasie warszawskiego biegu Konstytucji 3 maja. Bagiera, Katarzyna. Pani Kasia, jak się biegło? Bardzo dobrze. W jakim czasie ta piąteczka? 25-17. No to ładnie. Bardzo dobrze. To ładnie. Jak pogoda? Optymalna chyba. Pogoda super. A to tło historyczne ważne było dla pani? Oczywiście. A pani biega we wszystkich biegach triady tej warszawskiej, niepodległościowej? Staram się. Tak? Staram się. No to gratulacje, dziękuję. Proszę. Damian. Damian, jak dzisiaj się biegło? Rewelacyjnie. Jaki czas? Mógłby być lepszy. Ale było okej. Okay. Było okej. Okay. Pogoda też fajna do biegania, pogoda co? Akurat dzisiaj była idealna. Dla ciebie się liczy to tło historyczne w tym biegu? No zdecydowanie. Te biegi warszawskie niepodległościowe zupełnie inaczej traktuję, czyli bez parcia na wynik, tylko sam uda się liczyć. Powiedz mi jeszcze, jak ta nowa trasa? Fajna, bardzo fajna. Jeszcze dobrze, że nie było za gorąco, nie było takiej patelni na moście. No i mocno nie wiało nawet. Fajnie. Myślę, że to dobry pomysł, żeby przenieść tutaj z Agrykoli. Bez tej nieszczęsnej górki lepiej się leciało. Michał Górczyński. Wojtek Staszewski. No to zaczynamy. Fantastycznie. Na początku było z górki, potem było pod górkę, ale to zawsze jest taka historia biegowa, która niewiele mówi pewnie ludziom, którzy nie biegają, bo to się przeżywa w środku. Wiesz, patrzysz na sekundy, tutaj jestem 5 sekund do przodu, mam 10 sekund na dróbki, ale w ogóle cudownie, fantastyczny bieg, świetna trasa, bo takie powinny być trasy biegów, że jest w centrum miasta, jest po głównych ulicach, które są zamknięte i dostępne nie dla biegaczy, tylko dla ludzi i tutaj przeżywamy wielkie emocje. No i zobacz, jak tutaj wszyscy jesteśmy podekscytowani, jakbyśmy tutaj co najmniej coś wypili i wypalili, a nikt nic nie pił poza wodą, nikt nic nie palił, tylko wciągaliśmy żele energetyzujące i ta energia ciągle w nas jest. Liryczna opowieść. Coś dodasz? Zrobiłem życiówkę, tak, udało się. Ile wynosi ta nowa? Ta nowa 20 minut 54 sekundy. To ładnie. Także jestem bardzo zadowolony. To już się rozpędziłeś. Oj tak, początek był szczególnie szybki, 4-0 na tym pierwszych 2,5 kilometra, a reszta pod górę, więc było ciężko, ręce wysiadły, ale jakoś to się udało. I pogoda dobra na życiówki, co? Bardzo dobra, cudownie. To tło historyczne ważne w tle? Tak, jak najbardziej, oczywiście. To też bardzo dużo daje, bo czuję się ten, przedtem biegłem bieg niepodległości i to się na pewno czuje, czyli jest po prostu moc, gdzieś ten wiatr pcha. Super. Super. Magdalena Wójcik. Jak się biegło, pani Magdo? Cudownie, piękna sceneria, naprawdę na moście, niesamowite. Niestety byłam daleko, daleko za pierwszym biegaczem, ale to i tak nie jest fantastycznie. Ważne. Prawda, to nie jest ważne. Nie jest ważne, cudowna atmosfera, bardzo dużo biegaczy jak na taki bieg, więc było bardzo, bardzo dobrze. Przyjechałam z Łodzi. A to super, a to tło historyczne ważne dla pani? Tak niekoniecznie. Jak słyszymy, jednych pierwsza europejska konstytucja dopingowała do wysiłku, innych nie. Pewnie w gronie biegaczy z mapą w ręku i kompasem na kciuku rozkład sił byłby podobny. Błogi czas majówki właśnie się zakończył, choć trzeba tu od razu zaznaczyć, że dla jednych błogość, dla innych trud i znój codziennego wysiłku. Jak się łatwo domyślić, w przypadku biegaczy na orientację chodziło o to drugie. W długi weekend majowy nie brakowało zawodów, czy to jednodniowych, czy w bardziej imponującym formacie, jak czteroetapowe Grand Prix Mazowsza, czy wreszcie stachanowskie wręcz wyzwania, jak sześciodniowa impreza Bukowa Cup w okolicach Szczecina. W tym kontekście cieszyć się wypada, że ten weekend nie był jeszcze dłuższy. To były zawody dla mas. Elita ta światowa ścigała się w Norwegii podczas zawodów Pucharu Świata. Dominacja Skandynawów była bezdyskusyjna. Wśród Polaków najlepiej prezentowała się Hanna Wiśniewska, która zajęła 19 miejsce w biegu indywidualnym na długim dystansie. W sztafetach polski zespół męski finiszował zaś na 7 pozycji. Kadrowicze, podobnie zresztą jak pozostali biegacze, zbyt wiele czasu na odpoczynek nie mają, bowiem w przyszły weekend rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski. A już pod koniec tego tygodnia, czyli za chwilę, dla odmiany Mistrzostwa Polski w orientacji precyzyjnej. To konkurencja orientacji sportowej, w której brać udział mogą osoby niepełnosprawne fizycznie. Kto chciałby zobaczyć, na czym to polega, może od piątku do niedzieli odwiedzić obiekty stołecznej AWF oraz Twierdzę Modlin. Informacje między innymi na stronie Polskiego Związku Orientacji Sportowej www.zielonysport.pl. Relacja Igora Błachuta jak zwykle kończy biegowy czas na naszej antenie. Na kolejną audycję zapraszam za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. A u nas teraz coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Propozycja z naszej listy przebojów do biegania. Lily Wood w całkiem niezłym tempie. Program Trzeci Polskiego Radia. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnogłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, bo dalej od siebie mnie trzyma, choć nie chcę mój przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy. Prawie w pół do 12 na wszystkich zegarach w Polsce. W trójka przed południem w naszym paśmie popularno-naukowym jesteśmy dziś bliżej tematycznie Ziemi, bliżej człowieka, bliżej jego otoczenia. Mieliśmy coś dla właścicieli kotów, będzie jeszcze coś dla właścicieli psów i to za chwilę. Teraz mamy coś dla miłośników potworów. Otóż, proszę Państwa, potwór z Loch Ness jednak istniał. Pojawia się w relacjach Szkotów od wieków. Potwór z Loch Ness jest bohaterem wielu legend i historii, a właściwie bohaterką, bo to jest Nessie, to samica. Naukowcy co prawda podchodzą do Nessie sceptycznie, ale ostatnie odkrycie można uznać za przełomowe. Odkrycie wywołało dyskusję w naukowym środowisku. Entuzjazm poszukiwaczy potwora z Loch Ness ostudzili jednak badacze mówiący o tym, że to, co odkryto, mogło żyć jedynie w morzu, a nie w wodach słodkowodnych. Co właściwie odkryto? No właśnie, naukowcy znaleźli skamieniałości małych plezjozaurów, takich długoszyich gadów morskich z epoki dinozaurów. Kto oglądał Park Jurajski, ten wie, o co chodzi. No a znaleziono je w systemie rzecznym liczącym 100 milionów lat. Obecnie w tym miejscu rozciąga się marokańska Sahara. Obecność dinozaurów w słodkiej, rzecznej wodzie może zaskakiwać, dlatego badacze tłumaczą, że nazywanie części z nich wodnymi czy też morskimi gadami wcale nie oznacza, że wszystkie musiały żyć tylko w morzach. W końcu morza najczęściej łączą się z rzekami. Autorzy badań sugerują, że plezjozaury przystosowały się po prostu do życia w słodkiej wodzie. Badania potwierdzają, że gadom tym zdarzało się żerować w takich miejscach. W komunikacie prasowym Uniwersytetu w Bath można więc przeczytać, że nowe odkrycie wskazuje, iż istnienie potwora z Loch Ness było, tu cytat, na pewnym poziomie wiarygodne. Naszym zdaniem na bardzo wysokim poziomie wiarygodne. A jako, że nadchodzi sezon turystyczny, to tej wersji będziemy się trzymać. Got an interview with the Rolling Stone. They're saying, now you're rich and now you're famous. Program Trzeci Polskiego Radia. I król w Trójce przed południem. Za 21 minut godzina 12. No to teraz obiecane coś dla właścicieli psów. Jako, że dziś owocowy czwartek mamy, to zajmujemy się takimi różnymi bliskimi nam sprawami. Zazdrość, proszę Państwa. Zazdrość potrafi zawrócić w głowie. To uczucie nie dotyczy jednak wyłącznie ludzi. Naukowcy i doktoranci z Animal Minds Lab na Uniwersytecie w Auckland udowodnili, że psy również miewają podobne humory. A żeby wzbudzić zazdrość psa, wcale nie potrzeba wiele. Jak sprawdzić, czy pies jest o nas zazdrosny? No i czy da się temu jakoś skutecznie przeciwdziałać? O tym Józef Niewiarowski. No już, spokojnie piesku, dalej jesteś w centrum uwagi, ale do meritum. Pies to nie do końca członek naszej rodziny. Z jego perspektywy jest on raczej członkiem naszego stada, uważa krynolog z SGGW Magdalena Kalwas. My nie jesteśmy może taką rodziną, jak my to chcielibyśmy sądzić, tylko jesteśmy stadem. No i w stadzie obowiązuje pewna hierarchia. Jeżeli ta hierarchia jest zachowana i niezmienna, to pies też czuje się bezpiecznie i wie, że to środowisko jest przewidywalne. Stado ma swoją hierarchię i podział ról. Gdy dołączy do niego nowy członek, pies może zareagować różnie. Co więcej, jak dowodzą badania, nowy członek to niekoniecznie pies. Można tę zazdrość wywołać, nawet jeżeli właściciel głaszcze pluszową zabawkę w kształcie psa, no to pies taki potrafi być zazdrosny, więc to nie musi być nawet drugi żywy pies, tylko nawet taka atrapa, powiedzmy. Bądź kot, dziecko, partner, partnerka. Jeśli nasz pies jest wyjątkowo zazdrosny, powinniśmy zwrócić na to uwagę. Psy w ogóle z zasady lubią się utwierdzać w tym, że status quo w stadzie jest zachowane. Czyli, że nie zamieniliśmy się miejscami, że właściciel jest tą osobą, której się należy słuchać i za którą należy podążać i że to jest jak gdyby niezmienione. No i stopniowo wykształcać też pozycję dla tego drugiego czworonoga. Utwierdzać psa w tym, że nadal jest jak gdyby akceptowane i że nadal te wszystkie wcześniejsze ustalenia pozostają aktualne. Żeby nie skończyło się tak jak z zazdrosnym kotem w filmie Garfield. John jest koci, a nie psi. To potrwa tydzień, może 10 dni góra. Ten szczeniak jest głupszy od buta. Nie, to chyba tylko zły sen. Zamknę oczy, a kiedy je otworzę, wszystko wróci do normy. Choć i puenta tego filmu pokazuje, że długotrwała tresura, czyli oswajanie ze sobą zwierząt, pogodzi nawet najbardziej zazdrosne o pana i swoją pozycję w stadzie czworonogi. Wydaje się Państwu temat błahy i banalny? Niekoniecznie, bo 80% badanych przez naukowców z Animal Minds Lab właścicieli psów dostrzegało wśród swoich pupilów jakąś formę zazdrości.

10 minut pozostało nam do godziny 12. Proszę Państwa, na koniec mam coś dla wszystkich niebieskookich. No otóż nie jest tajemnicą, że niebieskie oczy występują dużo rzadziej niż brązowe. Uważa się, że jasną skórę i niebieski kolor oczu posiada zaledwie 1, a najwyżej 8% całej populacji Ziemi. Niebieskoocy zamieszkują głównie Kanadę, Stany Zjednoczone i okolice basenu Morza Bałtyckiego, między innymi Polskę, Niemcy, Litwę, Łotwę czy Szwecję. No ale naukowcy przekonują, że osoby niebieskookie wcale nie pochodzą z tych krajów. Szczegółowe badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze. Wnioski są bardzo interesujące. Otóż zdaniem badaczy wszystkie osoby o niebieskiej barwie tęczówki są ze sobą spokrewnione i mają wspólnego przodka, który pochodzi, tu uwaga, z terenów dzisiejszego Afganistanu. Jak wyjaśnił profesor Hans Eiberg z Uniwersytetu w Kopenhadze, początkowo wszyscy mieliśmy brązowe oczy. No ale to właśnie z okolic gór Hindukusz około 6 do 10 tysięcy lat temu dotarła do Europy mutacja genu OCA. Nazwijmy go sobie genem oka, żeby było prościej. No i to właśnie ta mutacja, ten gen, zdaniem naukowców odpowiada za wyjątkowy niebieski kolor oczu. Gen oka spowodował zmianę w produkcji pigmentu w ciele, doprowadził do zróżnicowania, niejako rozcieńczenia się kolorów brązu, a ostatecznie do pojawienia się innych kolorów oczu, no właśnie między innymi niebieskiego. Wnioski wyciągnięto na podstawie badań przeprowadzonych na ponad 800 osobach o niebieskich oczach. Osoby te pochodziły m.in. z Jordanii, Turcji czy Danii. Osoby o niebieskich oczach są postrzegane jako atrakcyjne, mądre i utalentowane. Wzbudzają szacunek, a jednocześnie wywołują nieuzasadniony lęk. Koniec cytatu. Dlatego mam teraz pewne obawy, czy przyznać się do posiadania niebieskich oczu. No ale jako ktoś spokrewniony podobno z Bradem Pittem, Bradleyem Cooperem czy Danielem Craigiem, chyba mogę sobie na to pozwolić. Witold Lazar, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę, bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię